Welkom iedereen bij IT-Bende 269 van 25 juli 2014. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, Daapunt. Mijn naam is Martin Broersen. Wittold zou ook aanwezig trachten te zijn, maar ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb hem wel geconnect, dus hij komt misschien straks in de box. Een poos geleden hadden wij Swarm getest daar en bedacht dat we het nodig van onze telefoon moesten deinstalleren. Ik heb dat niet gedaan hoor. Oh, nou, ik heb dat in ieder geval wel gedaan. Maar nu is dus Foursquare heeft zijn hele check-in structuur aangepast. Zodat het alleen maar werkt straks met Swarm. Maar ga ik het dan nog een keer proberen? En ben ik de enige die dan denkt, ga ik voor de tweede keer Swarm proberen? Of is het hier mijn einde van Foursquare? Je moet wel heel addicted zijn, denk ik, om nu door te gaan met Foursquare. Nou ja, dat ben ik dan misschien wel. Mm-hmm. Ik blijf het proberen. Ik heb Swarm en Foursquare allebei nog op telefoons staan. Mm-hmm. En het is onbegrijpelijk gezet. Ik zou er heel graag enthousiast over willen zijn, maar dat is heel moeilijk. Mm-hmm. Maar ik zie ook wel kleine verbeteringen iedere keer. Dus ik hoop er maar het beste van. Ja, als ze maar snel genoeg doorontwikkelen. Maar ze raken eerst een heleboel mensen kwijt, lijkt mij, op deze manier. Yes. Ze ontwikkelen sowieso niet snel door. Dus ik krijg een beetje een BlackBerry-gevoel bij Foursquare. Mm-hmm. Ik heb het idee dat ze de weg kwijt zijn. Maar wie weet waar ze nog mee komen. Maar is dat niet een fundamentele zaak? Ik bedoel, het is hartstikke leuk om jezelf tot burgemeester van je lokale kroeg te maken, omdat je daar vaak komt. Dat is toch Foursquare? Ja. Maar ja, ze zijn heel erg geëvolueerd, hè? Dus het begon als een grapje, als een soort game, waarbij je inderdaad kon strijden om het burgemeesterschap. Alleen er zijn in de loop van de jaren zoveel dingen bijgekomen. Dus de bedrijfskant, hè, ze hebben een businessmodel gevonden om bedrijven te laten betalen voor advertenties. Als bedrijf kun je specials maken om mensen naar je winkel toe te trekken. Je kunt ratings geven, je kunt aangeven of je met de creditcard kan betalen. Zeg je dat ze naar Groupon zijn geëvolueerd? Nou, dat nog niet eens. Nog niet eens zozeer op groepskortingen en dat soort dingen. Maar wel, ze zijn heel erg bij het oorspronkelijke idee vandaan geraakt. Het is meer een augmented reality dienst aan het worden. Nee, ook niet. Misschien meer een map met infodienst. Je kunt allerlei extra informatie krijgen. Ja, het is een soort Lonely Planet. Het werkt niet zo fancy als Layer bijvoorbeeld. En dat is toch waar we ook met reality mee associëren. Mm-hmm. Dus het is gewoon een traditioneel appje dat je op je telefoon hebt waar je naar je scherm kijkt en gewoon dingen kunt vinden in de omgeving. Maar ja, er zijn lijsten gekomen, je kunt lijsten volgen van mensen. Ze hebben duizenden ideeën gelanceerd. Nu wachten totdat ze dat gaan bundelen en het een beetje op een logische manier gaan ordenen. Maar dat is nog steeds wachten, dus mm-hmm. Ik ben er heel geduldig mee. Nou ja, ik had het alweer gedeinstalleerd, Swarm, omdat het zo bagger was. Dus ja, als dat dan je enige... Dan moet ik het nu voor de tweede keer gaan testen. Dat heb ik er eigenlijk wel een beetje weerstand tegen. Dus... Het zou voor mij niet de eerste app zijn die na een lange tijd weer terugkomt. Maar ik heb hem nog steeds opstaan, dus ik blijf het gewoon proberen. Want ik hoop gewoon echt dat het wel blijft. Ja, maar ze doen gevaarlijke zetten. Er is ook onderzoek geweest dat mensen niet meer dan 30 apps maximaal op hun telefoon hebben. Dus als je dat allemaal in tweeën gaat splitsen, dan vraag ik me af of dat in de toekomst betekent dat iedereen 60 apps heeft draaien. Of dat dan toch mogelijk nog steeds maar 30 apps draaien waarvan je dus twee per dienst nodig hebt. En ze hadden het ook van afsplitsing. Ze zeiden van, we gaan met Swarm gaan we specifieke check-ins doen. En met Foursquare gaan we andere dingen doen. Mm-hmm. Alleen wat ik tot op heden heb gezien, is dat ze vooral functionaliteit van Foursquare verlegd hebben naar Swarm. En niks in de plaats daarvoor hebben teruggestopt bij Foursquare. Dus ik heb Foursquare er nog op staan. Maar het is eigenlijk gewoon een zielig appje geworden. Mm-hmm. Waarbij elke knop waar je op drukt, je naar Swarm omleidt. Wat natuurlijk super irritant is. Mm-hmm. Dat is bij Facebook dat je een bericht wil sturen en dan naar de Facebook Messenger app wordt gestuurd. Dat is een soort hyperlink tussen apps. Dat is echt een super slechte business. Mm-hmm. Maar we zullen het zien. Ik hou het in de gaten. Oké. De volgende wat ik zag is dat er straks met echt standaard goede ondersteuning komt voor 4K desktops in het nieuwe OS X. Yosemite. Yosemite. Ja, of Yosemite. Sorry. 4K desktop, je bedoelt dat mensen schermen kunnen gaan gebruiken met een 4K oplossend vermogen en dan ook echt de kwaliteit kunnen gebruiken. Maar een 4K scherm op je computertje, dat is nog wat anders toch? Nou, maar de 4K wordt normaal, de schermen worden volgens mij verdubbeld of geschaald, zal ik maar zeggen. Dus je krijgt alleen maar meer, je ziet niet meer, je krijgt meer resolutie of zo, maar niet voor je gewone software. Ik vind het een goede ontwikkeling. Kijk, je had natuurlijk de Retina schermen op de MacBook Pro, maar niet op de MacBook Air. En Apple heeft blijkbaar gezien dat er al een nieuwe standaard was voor beeldschermen, namelijk 4K. En ze hebben zich daar gewoon aan geconformeerd. Dus dat is een goede ontwikkeling. Nou, behalve dan, hebben we zoveel resolutie nodig dan? Of alleen voor foto's kijken of zo? Martin, zo'n vraag verwacht ik meer van Luc. Worden we daar nog gelukkiger van met z'n allen, van meer schermresolutie? Mm-hmm. Ik in ieder geval wel. Ik weet niet echt dat ik nu echt op mijn scherm nu denk van wat op mijn huidige scherm, wat zit ik toch te wachten? Nee, maar het is een psychologisch verhaal. Als je eenmaal gewend bent aan die hogere resolutie, dan ga je het zien. Ik bedoel, ik dacht ook van ja, dat is allemaal onzin, weer mijn extra lijnen en zo. Maar ja, je ziet nou toch films en als ik dan een film in de zeg maar standaard definitie zie, dan zeg ik, oh ja, het is niet helemaal... Ja, het is kwaliteit. Ja, het is kwaliteit en het is onbewust, je kunt het niet zeggen van ik zie dat niet, hoewel op een beeldscherm nog steeds heb ik natuurlijk gewoon, ik kan zien als ik hele kleine lettertjes maak of bijvoorbeeld bij een tekenprogramma, dan ga ik zelf vergroten, omdat ik het dan toch scherper zie. Dus we kunnen nog een heel stuk verder. Maar is er een fysieke grens? Ja, ik geloof dat die fysieke grens nog niet bereikt is. Die is nog niet bereikt, nee. Ik zat van de week, ik had mijn iPhone 5S had ik geüpgraded naar iOS Beta 4. iOS 8 Beta 4 zit ondertussen. En ik had er wat problemen mee gehad. En ik zat Spotify te luisteren in de auto. En ik denk, er klopt iets niet. Dus ik duik de instelling in. En inderdaad, stond de instelling op gewone audio. Niet op extreme audio waar ik hem altijd op heb. Mm-hmm. En dat was nog een heel subtiel ding. Dat hoorde ik dan. Dus dat heb ik veranderd. En nu ben ik hartstikke blij met hartstikke mooi geluid in de auto. Maar als je natuurlijk een iPad 2 en een iPad 3 met elkaar vergelijkt. Of inderdaad een wel retina scherm met een niet retina scherm. Ja, dat is gewoon een wereld van verschil. En het is nog niet het hele web. En nog niet alle applicaties zijn ervoor geschikt gemaakt. Maar dat is gewoon een kwestie van tijd. Mm-hmm. Maar het is gewoon een betere standaard. Daar worden we allemaal hartstikke blij van. Een natuurlijke ontwikkeling. Nou ja, het operating system moet misschien bestaande programma's verschalen maal 2 of zo. Of dan het programma niet laten weten dat hij op zo'n groot scherm draait of zo. Toch? Dus daarom moet die integratie met het operating system wel goed zijn. Want als je dan. Ik moet het ondersteunen. Als ik dan mijn ICO-filetje wil tonen in mijn programma of zo, dan moet ik natuurlijk dat ICO-filetje wel op 4K renderen of zo. Ik bedoel, anders zie ik nog steeds zo'n raar Skype-mini-icoontje. Dat doet volgens mij heel goed bij Apple. Mm-hmm. En betekent dat voor de rest van de HP en Dell en de rest van de markt dat we allemaal ook in de PC-wereld die kant op gaan? Ik denk dat het nog wel 5 jaar duurt als de PC-markt wel nog bestaat. Dus daar gebeurt gewoon helemaal niks. Apple die doet dit nu. Mm-hmm. Die waren natuurlijk al begonnen met Retina. Die hadden zelf eigenlijk al de toon gezet. En ja, ik zie voornamelijk nog gewoon 4K als een soort nieuw theoretisch video. Hoe heet het? Videoconcept. Mm-hmm. Ik denk dat als Apple er eenmaal is, dat dan natuurlijk wel de PC-leveranciers overheen buiten om het na te maken, zoals ze dat met de MacBook Air ook gedaan hebben. En eigenlijk alle Ultrabooks op MacBooks lijken. Maar iemand moet de eerste zijn en dat zal toch Apple zijn, denk ik. Ja? Goedemiddag. Ja. Hi, weer tot. Hi. Ja. Ik moest je weigeren als losgesprek om je in het groepsgesprek te kunnen... Ik zag het. Ik ben er helemaal klaar voor. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het net over dat 4K misschien op de PC misschien ook dan de wereld moet worden. Als Apple daar in oktober of zo met zijn nieuwe operating system naartoe overstapt. Maar... Nou, ik ben meer geïnteresseerd of in dat nieuwe operating systeem niet alleen 4K's, maar of sensorinformatie en dan bijvoorbeeld ook 3D-informatie. Die tegenwoordig met laptops en smartphones met meerdere camera's en zo, of die deel wordt van het operating systeem. We gaan nu nog met onze hand over het scherm. En ik neem aan dat de nieuwe generatie computers allemaal touchscreens wordt. Maar worden dat ook 3D-touchscreens? Dat wil zeggen, kan ik door met mijn hand naar het beeld te bewegen al actie veroorzaken? Wordt dat herkend? Dat soort zaken. De techniek gaat in dat... Ja? Sorry, Google heeft daar een soort computer voor ontwikkeld. Mm-hmm. Heb je dat meegekregen? Wat, wie? Een soort conceptcomputer van Google voor 3D-interface. Okay, ja, nee, we weten het, want Intel heeft dus die 3D-camera's, systemen die dat dus kunnen oppikken via een heel ander systeem, groots gepusht en ze verschijnen dan in smartphones. Maar het is absoluut een nieuwe wereld, een nieuwe interface. Want het komt er eigenlijk op neer dat ik door mijn kamer kan lopen en de computer kan besturen. He, dat als ik dichterbij kom of verder af, of dat ik. Ik neem maar een voorbeeld dat als ik verder van de computer zit, dat ik grotere letters krijg. Maar aan de andere kant, laten we even kijken naar touch en naar dit soort 3D-dingen. We hebben browsers, die kunnen het allemaal aan, zal ik maar zeggen, de operating systems. Maar daar houdt het ook ongeveer wel op, zal ik maar zeggen. Alle zakelijke applicaties, die kunnen geen touch aan, zowat. En al helemaal geen 3D natuurlijk. Dus de software mensen, hoe moeten die nu... Zit er wel een goede aansluiting tussen? Ik zie in het bedrijfsleven helemaal niemand met touch op zijn boekhoudsoftware... Maar weet je, dan vergeet je één ding, Martin. Kijk, de traditionele bedrijfsapplicaties, die zijn totaal niet geschikt voor touch. Mm-hmm. Maar je ziet op bedrijven natuurlijk wel een verschuiving. Je ziet dat daar tablets in gebruik worden genomen. Mm-hmm. Dat er op die tablets apps draaien. En die apps zijn wel ontwikkeld voor dat platform met die interface. Dus de nieuwe bedrijven, ik zie overal bij jongens als Exact en dat soort gasten, CRM leveranciers, komen ook heel voorzichtig gaan nu apps voor iPhone en iPad uit. Mm-hmm. En ik denk dat daar de komende 5 jaar van softwareontwikkeling voor de traditionele bedrijfsapplicaties ligt. In nieuwe platforms. Maar die moeten ze leren begrijpen. En die moeten ze kiezen gaan voor Android ontwikkelen of voor iOS. Mm-hmm. Dat soort of voor Windows. En Microsoft is er ook nog mee bezig. Ja, nee, dat is waar. Maar ik zie inderdaad, jij ziet dus Exact wel daarmee aan. Ja, dat gaat alleen heel langzaam natuurlijk. Maar ja, langzaam. De iPad bestaat nog maar 4 jaar. Dus ik bedoel, we hebben het over. Mm-hmm. Nou, dat bedoel ik. Als het zo snel gaat met 4K en 3D en weet ik veel wat, dan gaat het nog harder, zodat de software mensen helemaal niet meer op tijd bij zijn. Of komt er dan gewoon een hele nieuwe lichting aan? Ik merk bij mijn klanten verschuivingen in softwaregebruik. En klanten die zijn nu allemaal op zoek naar geïntegreerde pakketten, die met Outlook of met Exchange kunnen praten. Mm-hmm. En realiseerden we van de week dat het 10 jaar geleden is dat wij met ons kantoor Google Apps overgegaan zijn. 10 jaar. Mm-hmm. En ik bedacht me hoe ver we daarmee eigenlijk al de rest vooruit waren. En nu nog steeds, als ik bij bedrijven zit om erover te praten, dan vallen de schillen van hun ogen. Maar dat gaat allemaal heel langzaam. Dus ik denk dat met misschien nog eens 5 of 10 jaar de bedrijven zover zijn dat ze willen integreren met cloud. Misschien gaat het iets sneller. Ja, maar de hele app-cultuur die moet gewoon nog, ja, die staat nog maar in de kinderschoenen bij het bedrijfsleven. Mm-hmm. Maar als dat eenmaal komt, ja, dan gaan daar enorme verschuivingen plaatsvinden, ben ik van overtuigd. Ja, maar zou het ook niet kunnen zijn dat alles toch web wordt en helemaal geen app? Omdat de apps zijn zo duur in het onderhouden, zal ik maar zeggen, op al die devices en alles gaat steeds stuk en het breekt steeds. Martin, web of app, ik bedoel, dat maakt gebruikers natuurlijk geen reet uit. Mm-hmm. Het gaat gewoon om perceptie van het gemak van een app. Een app is een concept natuurlijk. Iets. Ja, maar als je nu nadenkt van ga ik als bedrijf dan apps, want we hadden het vorige week dat IBM apps gaat maken voor Apple, of in ieder geval om inderdaad precies dit probleem te gaan oplossen. Nou, is apps eigenlijk wel de toekomstige way to go? Want ze gaan het ook specifiek voor de AI, voor Apple doen, IBM. Blijkbaar kiezen ze dan daarvoor. Ook een beetje gepusht vanuit Apple misschien. Ja, kijk, door het enorme succes van Apple in korte tijd, is daar natuurlijk gewoon een gigantische markt mee te pakken. Mm-hmm. En een markt die waarvan de hardware en de software gestandardiseerd zijn door Apple. Maar ik zie in de zakelijke markt ook wel steeds meer Android tablets en Android telefoons nu weer opduiken, zou ik maar zeggen. Dus de even idee dat iedereen straks met een iPad loopt, is nu alweer aan het verschuiven. Nou weet je, kijk, de Android, zoals ik het zie, zijn de Androids de nieuwe Windows PC's. Mm-hmm. Dus de software is enigszins standaard, alleen de hardware varieert enorm. En de software varieert eigenlijk ook. Dus daar waar er nog maar 10 smaken Windows over zijn, zijn er duizenden varianten van Android. Mm-hmm. Ja. Het is wel voorspeld dat Google Android eind 2013... een potentie heeft om een de facto enterprise besturingssysteem te worden naast Windows en iOS. En vooral dat het door consumenten wordt omarmd. Maar het is redelijk, ja, als je ermee werkt, redelijk handig iOS over het algemeen. Ja, weet je, Wittel, ik denk in essentie heb je wel gelijk. Alleen het probleem van de huidige Android is dat Android maar een heel klein stukje is van de software die je gebruikt op je apparaat. Ja. Het is misschien maar, ik vergelijk altijd met de Linux kernel, dat is Android. En de rest is allemaal bloatware van de hardware leverancier. Ja. Zolang dat zo is, kan het nooit, hou je hetzelfde probleem als met Windows eigenlijk, en de enorme diversiteit in hardware. Ja, nou, dat klopt. Ik was ook laatst op de Microsoft Partner Conferentie, en daar moet veel gewerkt worden, hè, aan dat Windows besturingssysteem op gebied van mobility dan, hè, tegen iOS en Android. Maar ze hebben toch wel een soort troef in hun handen. En is dat bijna alle zakelijke applicaties van ISV's en toch allemaal gestandardiseerd zijn op Windows nog steeds. En ze gaan gewoon zeggen tegen al die enterprise klanten. Van jongens, allemaal mooi en prachtig dat Android en iOS en de tablet. Maar als jij gewoon lekker met een service tablet gaat werken, heb jij volledige ondersteuning. En is ook eigenlijk in principe alles beveiligd. En dat is de sales pitch die Microsoft doet bij zijn partners. Nou, ik was er, waren 14.000 partners, ongeveer 350 Nederlandse partners uit Nederland. Dat was in Washington DC vorige week. Ja, en zo gaan ze wel die markt in. En ze hebben een soort van, ik zie toch een soort omslagpunt bij Windows, bij Microsoft, dat ze Satya Nadella daar zit. Die Satya Nadella, die gaat daar gewoon echt gas mee geven, denk ik. Die gaat nu al die Windows besturingssystemen centraliseren. Net als bij Android en iOS, gewoon één besturingssysteempunt. He, dat wordt Windows 9. En daarmee gaan ze die markt in. En ze gaan gewoon zeggen, jongen, tegen die zakelijke klanten, wacht even. Weet je, probeer ons te vertrouwen en ga gewoon verder op Windows. Dus ik denk dat er nog een veel, best wel pittige concurrentiestrijd nog wordt straks. En daarom zie je ook Apple. Ja, nog één ding. En daarom zie je, just one more thing, daar gaan we, haha. En daarom is Apple met IBM in zee gegaan. Want Apple ziet gewoon die verkoop van zijn iPads teruglopen, Apple, hè? Mm-hmm. Omdat er steeds meer Android tablets worden verkocht. Maar ook Windows ziet de momentum met zijn Surface-achtige dingetjes. En Windows gaat ook hele goedkope tablets uitbrengen. Onder de 7 inch mag je als OEM mag je gratis Windows op je tablet gooien. Nou, dat is gewoon net als Android, gewoon gratis weggeven. En daarom is Apple met IBM een soort pact tussen Apple en IBM, rivalen, maar ook eigenlijk ook partijen die ook vroeger hebben samengewerkt. Ik denk dat het allemaal defensief is. Ja, dat is defensief, daar heb je gelijk in. Maar wat ik al even zeg, hele Microsoft is aan mensen aan ontslaan en zegt we gaan het allemaal anders doen. Maar het voelt allemaal als defensief. Als, het moet ook allemaal komen, hè? En iedereen heeft al een iPad, dus natuurlijk kunnen ze er wel succesvol mee zijn, moeten zichzelf transformeren. Alleen, het is allemaal reactie op Apple, tot zover. Ja, tuurlijk, maar je ziet wat ik wel zie, is, kijk, ik heb ze ook hoor, ik gebruik als journalist gewoon 3 verschillende besturingssystemen thuis. Dat is Windows, Android om een smartphone, maar ook op tablet, iOS, om gewoon die user experience te hebben en te kijken hoe dat loopt. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Apple nu, ik vind het toch wel, dat een ultramodern hip bedrijf als Apple, hè, toch met een gigantische IT-moloch, wel succesvol, het zit natuurlijk wel veel omzet in IBM, samen in zee gaat. En ik denk wel dat het een interessante combinatie is, want IBM, dat weten heel veel mensen niet, maar de IBM software, dat is een enorme groeibusiness. De hardware is heel moeilijk voor IBM, maar die software, dat is behoorlijk interessant. En ik weet gewoon uit de markt in Nederland zelfs, dat bijvoorbeeld distributeur Capaco ja, mega veel software verkoopt. Voor analytics, voor middleware. En dat is een beetje een soort van geheim, maar is nou eenmaal, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar het is wel, ik vind, het zijn inderdaad wel defensieve stappen. Daar heb je wel gelijk in, wat Apple doet en wat Microsoft doet. Ja. Maar is Apple ook in de defensie geweest? Maar iedereen heeft inmiddels een apparaat. Dus ja, dan is het logisch dat die verkopen stagneren. En dan moeten ze weer verder innoveren. Het is wel zo dat volgens mij er niet echt bij iedereen die zo'n ding heeft ook heel veel trouw is of zo. Van, dat lijkt je toch op dit moment te bespeuren. Want ik zie toch ook heel veel mensen de volgende ding naar een iPad toch een Android ding kopen. Of gewoon heel wat anders doen. Wacht even. Jongens, een van de argumenten die gebruikt werd voor het inzakken van de iPad-markt was dat... anders dan bij smartphones, waar via die abonnementen en die gesubsidieerde dingen er een zekere, kun je zeggen, natuurlijke vervanging was. Hè. Je abonnement is over na 2 jaar, nou dan neem je een nieuw abonnement met een nieuw apparaat. Dat gaf een enorme wisseling, hè, dus de doorstroming. Dat is bij iPads niet het geval. iPads worden niet verkocht met een abonnement. Hè. Vooral ook omdat ze meestal niet met 3G worden verkocht, maar als wifi-apparaatje. Nou, die vervanging, dat valt dus tegen. Men had eigenlijk gerekend dat de iPad zeg maar 2 jaar zo mee zou gaan. En nu blijkt, en dat zie ik in mijn omgeving ook, mensen allemaal nog een iPad 2 hebben. Of ja. Ze hebben zelf dan een iPad 5 gekocht. Maar dan hebben ze de iPad 2 of 3 aan hun kinderen gegeven. Want gezinnen hebben er 2, 3, net zoveel als je kinderen hebt. En dan liefst nog eentje op de badkamer, niet? Dus Apple loopt tegen een fenomeen aan, dat heet verzadiging. Ja, dat liep Microsoft jaren geleden al tegenaan. Microsoft is dus met de cloud en de virtualisatie aan de gang gegaan en wil je laten betalen, abonnementsysteem. Apple had dat al met iTunes en verdient daar ook veel geld aan. De vraag is of Apple zelf zich zo druk maakt. Uit allerlei berichten krijg je het gevoel dat Apple zich zegt van nou, moest luisteren, wij verdienen aan die iPads. Misschien verkopen we er even wat minder, maar per stuk verdienen we per dag meer, omdat het steeds goedkoper wordt om die dingen te maken. De aantallen nemen toe, dus de productiekosten nemen af, de marketingkosten nemen af, je hoeft niet meer zo. Dus hun winst blijft hetzelfde. En dat is, gaat het om winstmaximalisatie of gaat het om omzetmaximalisatie? En ik heb het gevoel dat Apple daar wel eens, ik wil niet zeggen verstandiger, maar anders over denkt dan Microsoft. Weet je wat het is? Apple is gewoon sterker met zijn hardware, maar ook natuurlijk wel met zijn besturingsplatformen, OS X. Maar de grote business en de marges zitten volgens mij in software en clouddiensten en cloudsoftware. Kijk, Apple verdient ook natuurlijk geld mee, hè, met die muziekdiensten. Maar in de zakelijke markt is dat volgens mij nu de way to go. En volgens mij heeft IBM ja, toch wel zo'n pareltje in handen met zijn IBM-software. Misschien dus dat IBM zegt... Apple die heeft zich nooit gepositioneerd als een pure B2B-player. Altijd gewoon een leverancier, eigenlijk een consumer-leverancier. Ze hebben zelfs de enige business-computer die er nog is een prullenbakje of zo voor de een of andere... Ja, maar terwijl, het is wel zo, als je gewoon met market, als je naar een beetje de chicere B2B aangelegenheden gaat, met veel marketeers rondlopen, dat is grotendeels met de Apple tablet. Ik was laatst op een Salesforce.com bijeenkomst in Amsterdam in de rij, waar 2000, vooral heel veel marketeers en salesmensen rondlopen. Nou, was toch wel een heel groot Apple, in ieder geval Apple iPhone gehaald. Ik weet niet wat ze allemaal aan PC's hadden. Maar dat bedoel ik ook. Iedereen heeft zo'n apparaat van Apple. Dus de nieuwe verkoper, dat valt dus helemaal tegen. En zelfs als Microsoft het wiel helemaal uitvindt en ze met een geweldige zakelijke oplossing komen voor al die Windows-gebruikers, ja, dan ga jij dan je iPad wegdoen. Ja, ik denk dat voor een zakelijk bedrijf als ze €400 moeten neertellen voor een nieuw device van Microsoft om voor hun medewerkers, dat geen issue is. Nee, maar ik bedoel, die mensen hebben nu al iPads, snap je? Ja, maar het gaat natuurlijk ook om dat, zoals we net zeiden, iedereen heeft nog eigenlijk Windows 95 applicaties draaien. Als die worden omgezet in touch door Microsoft. Dus dat iedereen zijn applicaties opeens kan bedienen, zal ik maar zeggen, op een moderne manier. Dezelfde applicatie van vroeger. Dan zijn we toch ergens eindelijk. Want, de vraag is, zijn de softwareleveranciers eerder met het ontwikkelen van een app voor iOS? Of gaat Microsoft eerder zijn hardware op orde hebben en moet dan vervolgens de softwaremarkt nog komen om met die hardware ook weer hun apps erop te releasen. Mm-hmm. Ik denk dat dat laatste veel langer duurt. Ja, maar zij gokken er dus nu maar één Windows 9. Gokken ze erop dat ze de softwaremakers, neem ik aan, hun kant op krijgen dat ze allemaal voor Windows 9... Maar niemand wil dat. Dus de zaak in het bedrijfsleven wil dat. Dus ik denk zelf, ik denk als Microsoft die erkent gewoon dat je gewoon te maken hebt met een mixed IT-omgeving. Mm-hmm. Ze doen ook een beetje zaken hier en daar. Ze worden ook hier en daar samengewerkt met open source achteromgevingen. Niet overal, wordt ook geconcureerd. Maar het Microsoft van 10 jaar geleden met anti-Linux reclames, dat is voorbij. Dat gebeurt ook helemaal niet meer. En onder Satya Nadella, die heeft gewoon een strategie, die heet Mobile First, Cloud First strategie. En de prioriteiten liggen toch bij de software. Ze hebben wel hardware. En dat ligt bij Office 365, dat ligt bij Azure, dat is het cloud platform. En bij CRM Online, hè? CRM als concurrent tegen Salesforce.com. Mm. Nou, en waar wil je dat laten landen? Op zoveel mogelijk platformen. Dus de eerste stap is al gezet. En dat is met Office voor iMac. In maart is dat gelanceerd, de Office pakket voor iOS. Nou, 27 miljoen downloads. Ik vind dat wel in 3 maanden. Dus dat is best wel veel. En nu is het wachten op de Android. Alleen dat is nog, denk ik, een brug te ver. Misschien maken ze opnieuw op de rem om echt de apps voor Android klaar te maken. Want dat is toch de grootste concurrent, denk ik, op dit moment. Nog erger dan iOS op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment moeten ze toch die apps en die Office 365 willen ze toch op al die bezoekers, voor al die gebruikers beschikbaar maken. En als over 5 jaar 30%, ik zeg maar wat, van de zakelijke gebruikers op Android zit, ja, dan wil je toch daar gewoon je Office apps op draaien. Mm-hmm. Ja, of je open source apps. Mensen hebben toch altijd de neiging om voor €100 of €200 een Office 365 licentie per jaar af te nemen. Mm-hmm. Ik denk dat het succes van Apple is geweest dat ze gegokt hebben op hardware en software. Daar zijn ze heel streng op. En ik denk dat dat op dit moment gewoon de zwakte van Microsoft is. Dat ze alleen maar software doen. En dat ze dus hebben die Office voor iPad gereleased. Daar was ik hartstikke blij mee. Ja. 21 miljoen downloads, hartstikke goed. Alleen dat hebben ze gratis gemaakt. Ze hebben natuurlijk de afgelopen 10 jaar enorm veel geld verdiend met de verkoop van software licenties. Ja, de mensen gebruiken dat en die willen dat hebben. Maar ik denk dat als ze er een betaalde download van hadden gemaakt, dan was dat lang niet zoveel gedownload geweest. Mm-hmm. Dus het bevestigt gewoon de enorme penetratie van Microsoft in de zakelijke markt. Maar mensen zijn gewoon op zoek. En omdat gratis kunnen ze het gewoon proberen. Ik maak er nauwelijks gebruik van. Ik heb hem erop gezet omdat ik benieuwd was. Mm-hmm. Maar ik ben helemaal niet geïnteresseerd in het maken van Word-documenten op mijn iPad. En ik kan daar niet zo granulair mee werken als met Google Docs bijvoorbeeld. Nee. Dus het is gewoon nog lang niet zo ver. Ze hebben er geen goed betaalmodel achter. Het moest er komen gewoon. Daarom kwam het er ook. Maar het is er gewoon nog niet. Het is nog niet waar het zijn moet. Nee, de conclusie is dat we alle bedrijven een beetje zoekende zijn op dit moment. We zijn het is een soort dure marketingstunt, noem ik het. Office voor iPad. Denken we als we alles in de browser zouden doen en niet in de toekomst naar de device-specifieke apps zouden gaan, zou dan het gehalte van, het maakt mij niet meer uit of ik een iPad of een Android device of een Microsoft device heb, Zou dat dan, dat is ook niet wat Microsoft wil natuurlijk. Dat als je het moet en. Dus Google was het eerste met een Office Suite in de browser. Maar Google, voor Google maakt het natuurlijk heel weinig uit of jij het op je Windows machine op je. Precies. Google was daar het eerste mee met een Office Suite in de browser. Mm-hmm. Toen kwam Apple. Apple heeft toen iWorks voor iCloud gemaakt. Eerst als beta. He, dus dan kun je in een browser kun je ook gewoon je keynote en je pages en je numbers doen. Daar waren ze voor mijn gevoel nog redelijk snel mee. Ja, en nu heeft Google natuurlijk op alle platforms hebben ze apps waarmee je precies hetzelfde kan doen, maar dan met een rijkere beleving. Mm-hmm. Zij doen het eigenlijk andersom. Ja, Dat zou dus wel kunnen betekenen dat het inderdaad niet meer zoveel uitmaakt in de toekomst welk device ik heb, zal ik maar zeggen. Precies, ja. Maar heeft Microsoft al een Office Suite in een browser? Nee, maar ik bedoel, wat wil je daar dan zeggen dat ze hardware moeten kiezen? Of wil je nou juist zeggen omdat, want... Ja. Dus wat ik zeg, de kracht van Apple is dat ze hardware en software in de hand hebben. Mm-hmm. Dat je op elke hardware, elke versie van de software kunt draaien bij Mac. Dat is allemaal uitwisselbaar. Dat houden ze heel angstvallig vast, want dat is de grote sleutel, de grote troef. Ja, en bij Microsoft heb je die verdeeldheid van hardware. Ja, ik denk dat ze net als Google gewoon richting die software moeten blijven gaan, eigenlijk zelf. Die hardware moeten ze zeker vanuit hun oude historische positie met al hun vrienden in de markt, moeten ze dat zeker niet gaan doen. Want de vrienden gaan andere operating systems kiezen vanwege dat ze hardware willen leveren met control. Ik denk dat Microsoft heeft gewacht met die nieuwe hardware-trend oppakken. Mm-hmm. Ja, en toen... De hardware partners die zijn er niet op ingesprongen. En dus zijn ze er zelf maar mee aan de haal gegaan. Mm-hmm. En dat is waarom de markt zo verdeeld is nu voor hun. Mm-hmm. Ja. Hey, nog even terug naar de documentformaten. We zagen in de UK deze week dat er officieel is afgesproken dat alle regeringsdocumenten, alles wat maar... gedocumenteerd moet worden opgeslagen in ODF. Dus dat is voor de Open Document Foundation wel geweldig. Ik had Cor Nauws al getracht binnen deze podcast te halen, maar die is denk ik op vakantie of zo. Ik heb hem niet kunnen bereiken. ODF is dat is dus in Engeland nu de standaard. Als je het over Google Docs hebt, dan zou je dus daar eigenlijk zou je dat wel misschien kunnen exporteren, maar je voldoet eigenlijk niet aan alle documenten opslaan in ODF. Dus het staat eigenlijk een beetje haaks op elkaar. Dat hangt af van de definitie, hè. Kijk, mm-hmm. bij Google Docs zijn je documenten vormloos. Dat wil zeggen, ze worden bewaard, maar je downloadt ze niet totdat je dat wil. Hè, want het leeft allemaal real-time live in de cloud. En als je het wil exporteren, of je wil het delen, of je wil het bewaren, ja, dan sla je het op als een PDF, of je slaat het op als een ODF, of als een doc, of als een XLS. Mm-hmm. Dus dat is het voordeel van Google ook tegenover Microsoft. Microsoft, daar bewaar je documenten in ouderwetse bestandsextensies. Ja, en alle Microsoft vanaf Office 2007 kunnen ODF, dus zou ik maar zeggen voor zo'n hele regering die dat eist. Alle mensen moeten dus nu hun document gaan opslaan in ODF. Op de ouderwetse manier, zou ik maar zeggen. Binnen de Engelse regering. Voor alle wettelijke en alle gewoon alles. Het is natuurlijk wel een beetje jammer voor Microsoft dat het niet doc geworden is of zo. Of een XML open ding wat ze gepusht hebben. Ja, maar ja, ze hebben jarenlang het voordeel gehad van dat ze de markt gedomineerd hebben. Ja, ze hebben gewoon vastgehouden aan die extensies. Ze hebben er een X achter geplakt, zou ik maar zeggen. Maar ja, ze hebben ook gewoon niet die nieuwe behoefte gezien. En als ze slim zijn, dan gooien ze die oude formaten eruit. Dan gaan ze het gewoon daar netjes in doen. Of ze blijven zelfs de wetgeving nog een stapje voor. Want dat is natuurlijk ook allemaal reactief. Nou, je kan natuurlijk, als dit de trend wordt in heel Europa, gaat straks ODF doen, kan je natuurlijk ook andersom zeggen van laten we dat eens de standaard maken. Want waarom zou je inderdaad, waarom zou je aan doc vasthouden als Microsoft? Ja, maar de tijd is dus veranderd. Dus de tijd dat ze vroeger konden dicteren wat het standaard uitwisselingsbestandstype was, nou, dat is voorbij. En er moet gewoon veel meer worden samengewerkt in de wereld. Dat zag je natuurlijk al bij de verschillende versies van Office naast elkaar. Mm-hmm. Want er komt de versie Office 2013 uit, maar je klanten gebruiken nog 2010 of 2007 of 2003. Dus welke features gebruik je wel en welke gebruik je niet? Ja, maar heel veel mensen zoals ik hebben gewoon de DocX weggegooid in de zin van ik doe alles in Doc. Mm-hmm. Ik zet alles op Doc maken en als ik dan een keer een DocX krijg van iemand, nou ja, dat is jammer. En ik zou ook op ODF over kunnen draaien, maar ik moet toch even een beetje denken aan de tijd dat allemaal nog in .wp deden, weet je wel? Mm-hmm. Ja? En dat is ook verdwenen. Dus er zit ook een evolutie in. Wat me opvalt is dat die nieuwe versies, voor mij is nog steeds niet duidelijk of DocX nou voordelen biedt. Niet in het algemeen, maar voor mij om daarop over te gaan. Dat heeft in ieder geval Microsoft mij niet duidelijk gemaakt. Ja, nee is het antwoord, Luc. Want het is alleen voor Microsoft. Dus als jij een nieuwe computer gaat kopen met een nieuwe Office, dan heb je alweer dan heb je, snap je, dat, je hebt er niet voor gekozen. Nee. Ja. En een grote voordeel van een ODF, los van welke ODF dan en door welk programma, maar is dat het niet van Microsoft is. Dus dat maakt je vrijer. En dat wil Microsoft natuurlijk niet, maar dat moeten ze gewoon wel erkennen. Mm-hmm. Je kunt gewoon niet aan je binden door een bestandsformaat. Dat kan gewoon niet meer in 2014. Dat is eigenlijk de conclusie daarvan. Ja, ik vind het een beetje vreemd dat men zich daar nog druk over maakt, omdat het vrij eenvoudig is voor een overheidsorganisatie om zeg maar die hele standaarden te virtualiseren in de zin dat er ergens een module zit die alles omzet in ODF of terug of wat dan ook. Dat is gewoon een software kwestie toch, niet? Dat is een vrij simpele bewerking. Als het niet native ODF is, dan heb je natuurlijk altijd conversieproblemen. Dus dat de opmaak verloren gaat, of dat er bepaalde features die wel in de ene en niet in de andere beschikbaar zijn. Nou, okay. Ja, want als ik nou ik eis als regering dat ik een kopie krijg van mijn Google Docs native store. Maar dan, dat kan ik natuurlijk als regering wel eisen voor al mijn juridische gegevens, omdat ik graag wil al mijn gegevens toch wel door mij gebackupbeheerd, weet ik veel wat worden. Maar dan heb je wel een probleem, dus. Ik zie dat ook wel. Ja. Een van mijn problemen waar ik vaak tegenaan aanloop, is dat mensen niet ODF gebruiken, maar PDF. Want dat is allemaal zo handig, weet je wel. Dat kunnen we allemaal lezen. Maar als ik een persbericht krijg, en dat is heel gebruikelijk voor allerlei bedrijven die dat in PDF zitten, en jullie tekst gebruiken, dan zit ik met mijn regeleinde. Mm-hmm. Ja, en dan moet ik altijd, dat kost altijd onvreemd veel werk. Dus ik stuur die mensen altijd, ik zeg, stuur nou een docfile of een website of hoe dan ook, maar belast mij niet met die taak, want ik doe het gewoon niet. En dan heeft je persbericht geen zin. Mm-hmm. Maar dat is heel gebruikelijk geworden. Ook de overheid heeft de neiging om PDF'en te sturen, want dat is zo makkelijk. Ja, nee dus. Nou ja, ik denk dat we misschien als Europa, misschien ook, kan je niet alleen de UK als voor. Ik vind de UK eigenlijk, ik heb nog niet echt het idee dat ze altijd zo voorlopen. Maar dit is wel, goed, ja. Zal ik maar zeggen. Vind ik een goede actie om zoiets te stellen. Ja, nou ja, goed, standaardisatie is in zekere zin, want we doen allemaal beter. Dan maak ik eventjes nog een persoonlijke observatie. Ik moet ieder jaar een VAR-verklaring aanvragen. Dat doe ik dan natuurlijk altijd veel te laat. En ik had er een foutje in gemaakt. In het verleden kon je dat doen via je ID. Mm-hmm. Ja? Je digi-ID. En wat blijkt nu? Dat doen ze niet meer. Daar maken ze geen ophef over. Maar als je nu een VAR-verklaring moet je gewoon in een brief sturen met een handtekening. Heel interessant. Dus de overheid stapt zelf van zijn systeem met digi-ID's af. Waarschijnlijk omdat daar fouten of blazerderij bij is. Nou ja, er was een belastingssysteem. Er was een schandaal rond een belastingssysteem. Die werd geleverd op IBM mainframes. En dat de software niet helemaal lekker werkte. En daar 200 miljoen euro weg is. Dat kan niet met DigiD te maken hebben, want daar heb ik echt nog nooit klachten over gehoord. Nee. Nee, maar DigiD werkt altijd wel in ieder geval, dat zal ik je wel zeggen. Nou ja, goed, het is dus nu voor mijn VAR-verklaring, wat de enige reden was waarom ik een DigiD moest hebben. En ieder jaar opnieuw moest aanvragen, want dat verliep dan net in een jaar, weet je wel. Dan, ik hoef niet meer, ik moet gewoon een brief sturen. Gratis tip. Je kunt bij je DigiD, kun je ook je 06-nummer opgeven. Met sms-authenticatie. En als je dan je wachtwoord vergeten bent, of als je hem te lang niet hebt gebruikt, dan hoef je niet met een brief een nieuwe aan te vragen, maar dan kan het gewoon met e-mail. Nee, maar wat ik bedoel, ik had maar één reden om dat DigiD te gebruiken, dat was die VAR-verklaring. Ja, die kan niet meer. Dat hoeft niet meer, dus ik heb geen DigiD meer. En daar ben ik wel blij mee. Ja. Goed, ik wou ook nog even aanstippen, omdat Daan nog steeds, ondanks dat hij in de auto aan het rijden is en aan de telefoon, hij blijft goed bereikbaar. Little Bits is een nieuw cloud bit device en dat kan met if this then that communiceren. Je kan dus dan eindelijk kan je allerlei elektronische devices in dat nieuwe cloudbit ding hangen. En dan kan je met if this then that communiceren. En if this then that is een website. Martin, spreek het uit als ift. Ift. Leg uit wat het ift is dan. Ja. Dan moet ik het. Nou ja, IFT is the Internet of Things. IFT is IFTTT, IFT is the Net, daar is de afkorting van. Mm-hmm. En daar kun je allerlei clouddiensten aan koppelen, waaronder Twitter, Facebook, Philips Hue-lampen hangen eraan, je Fitbit, nou, noem het maar op. En je kunt met behulp van channels en triggers kun je dingen laten gebeuren. Dus ik word bijvoorbeeld elke ochtend wakker met het licht in de slaapkamer van mijn Philips Hue in de kleur van de weersverstelling van die dag. Mm-hmm. Dus als ik s'ochtends wakker word, dan weet ik... En dat heb jij dan op IFT? Ja, dat heb ik met IFT gedaan, mm-hmm. Ja. En de Philips Hue app, die is sinds kort geo-aware. Dus je kunt de lichten aan en uit laten schakelen als je thuis komt of als je weggaat. Maar nou hebben wij luisteraars die allemaal computergek zijn, of in ieder geval zijn ze zo gek om naar ons te luisteren en dus zullen ze dat wel voor elkaar krijgen. Maar kunnen de gewone eindgebruikers ook hun lampen in de kleur van het weer krijgen? Dat is het mooie van IFT. Het is eigenlijk programmeren zonder te programmeren. Dus je kunt het gewoon met plaatjes en met knoppen kun je het gewoon maken. Het is heel eenvoudig. En met IFT kon ik al, voordat de Philips Hue app zelf kon ik al het licht bedienen. Dus ik gebruik nog steeds de schakelingen, de geoschakelingen van IFT en niet van de Philips Hue app. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar het kan heel klein en heel groot. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, als ik een tweet favoriet, dan wil ik graag dat je de link doorschiet naar Instapapers, zodat ik hem weer later kan lezen. Dat soort grappen. Ja, het is hartstikke handig. Oké, okay, en wie zit er, weet jij toevallig wie daarachter zit, achter dat IFT? Is dat, wat is dat voor, is dat een, dat is een commercieel bedrijf die... Een commercieel bedrijf, ja, dat is natuurlijk weer de andere kant, hè. Dat is de IFT is natuurlijk in de handen van een Eng-Amerikaans bedrijf. Dat natuurlijk netjes moet doen wat NSA zegt en er ook zijn mond over moet houden. Mm-hmm. Dus het mooie is natuurlijk dat je alle netwerken en alle systemen aan elkaar kan koppelen. Maar dat is natuurlijk ook meteen waar de zwakte ligt. Dus je moet er ook rekening mee houden dat als IFT ooit gehackt wordt, dat natuurlijk al die systemen die jij gekoppeld hebt allemaal dan ten prooi vallen aan de hackers die dat gedaan hebben. Mm-hmm. En we moeten dus eigenlijk, daar moeten we ook naar een open standaard. Een soort open IFT standaard, zodat we onze eigen IFT ding kunnen runnen. Of ik bedoel, er moet eigenlijk niet, eigenlijk moet dit gedeelte niet in handen komen van IFT, zal ik maar zeggen. Ja, ook niet van Philips trouwens. Kijk Martin, de wetten voor vrije markt komen pas als het wereldwijd in gebruik genomen is en er feitelijk geen eerlijke concurrentie op kan plaatsvinden. Mm-hmm. Dan komen de verhalen, maar daarvoor is het nog veel te vroeg. Nee, de innovaties zijn nog niet. Dus nu IFT is nu de enige die dit doet, mm-hmm. op deze schaal. Zoals Google ook de enige is die dat soort de dingen doet op grote schaal. En andere partijen kunnen daarmee in de weer. Dat staat ze vrij. Ja, want voor een paar maanden geleden was uitgesproken dat API's niet onder copyright vallen. Dus ik zou dus de complete IFT API kunnen nabouwen. Daar hoef ik eigenlijk geen... Nou ja, dat ga je dus, ja. Kijk, en het leuke is zodra ergens een API voor beschikbaar is... Dan is de kans groot dat je het IFT kunt koppelen. Mm-hmm. Ja, dat is mij duidelijk. Maar ik zit meer inderdaad van als straks al de Internet of Things via IFT loopt. Want ik wil toch ook niet dat mijn Philips Hue lampen alleen maar via de Philips lopen. Ik heb helemaal natuurlijk geen vertrouwen dat ze misschien goed genoeg zijn. Ik heb bijna meer vertrouwen in IFT dan in Philips. Maar dan kom je tot de kern natuurlijk, van wie vertrouw je dan? Kijk, er is op dit moment ook een Chinese namaaklamp die hetzelfde lijkt te kunnen als Philips, maar dan veel goedkoper. En trouwens, hij kan ook niet hetzelfde, hij kan minder. Maar er komen natuurlijk alternatieven. Uiteindelijk kun je natuurlijk gewoon kiezen, als die Chinese namaakboeren maar ervoor zorgt dat ze een API doorgeefluik hebben. Mm-hmm. Ja, dan kan je zelf kiezen wat voor kwaliteit je nodig hebt. En of je dat van Philips of van een ander bedrijf wil hebben. Nee, dat is mij duidelijk. Ik hoop dat we in ieder geval een soort IFT-standaard opgaan. Want het lijkt me handig voor de gewone man. Want dan heeft Luc, dan is ook jouw probleem dat je alles je routers open moet zetten en zo, waar wij het ooit hadden, is ook een beetje weg, omdat alles naar dat centrale punt van IFT wordt gestuurd en je eigenlijk daar niet zo heel veel mee te maken hebt. Dus je hoeft niet andersom terug je huis in, want alle devices zenden hun informatie naar buiten in plaats van naar binnen. Als je IFT nog niet kent, dan nodig ik iedereen van harte uit om eens een kijkje te nemen op ifttt.com. En er zitten vast 10 diensten bij die je nu al gebruikt. En die kun je dus aan elkaar knopen. Mm-hmm. Ik wil ook wel wakker worden met het juiste licht. Goed. Ja, helemaal mooi. Regel mijn leven voor mij. Wat is mijn vrijheid daarin? Ja, dan heb je speciale adviseurs. Zelf... Speciale IFT-adviseurs heb je. Ja, de hele nodig geluk. Ja. Ik kies het regime van mijn digitale gevangenschap dus zelf. Maar we kunnen... Wat blijft er nog over, jongens, over een tijdje? Ik bedoel, alles wordt voor me geregeld. Ik heb sensors in mijn lijf voor de dokter. Mijn kiezen. Moet je nog steeds zelf doen, Luc. Wat? Die VAR-verklaring, die moet je nog steeds zelf doen. Je moet toch nu een hand mij een pen zoeken en een handtekening zetten. Vreselijke dingen, een VAR-verklaring, BTW, de stress die in zo'n vakantietijd in bedrijven, ik hoorde dat van een paar mensen zeiden, oh jee, de BTW moet nog ingediend worden en iedereen is op vakantie gegaan en waar zijn de bonnetjes en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik ben nog een kleine ondernemer en ik heb daar toch wel vreselijk last van al die natuurlijk historisch gegroeide verplichtingen. Aan de Belastingdienst. Terwijl ik aan de andere kant weet dat er niemand verder naar kijkt, want ze hebben de capaciteit niet. Dus je kan de zaak eigenlijk grootscheeps belazeren. Ik heb ook nog allemaal niet verrekende verliezen, dus het maakt er echt toch geen bal uit. Ik weet dat ze niet komen. Laat ik niet te hard zeggen. Ik weet dat ze niet komen controleren, maar waarom doe ik dit allemaal, die belasting? Kan dit niet beter geregeld worden? Stop er gewoon mee, joh. Ja. Je kan al je dingen gaan overdragen aan de overheid, al je financiële rekeningen, alles. En dan zou er inderdaad weer een computersysteem van 200 miljoen tegenaan moeten, die het dan per ongeluk niet goed doet. Dus, ik weet het niet. Als je als overheid een kanaal krijgt op IFT, dan hoef je het niet meer met de hand te doen, Luc. Dan is het gekoppeld en dan kan je langer op vakantie dan nu het geval is. IFT doet gewoon de belasting aan die, als het die in die tijd is. Nou, verdient en belasting betalen. Nee, maar om een voorbeeld te geven. Ik moet bij mijn belastingaangifte, moet ik al leveringen aan het buitenland, moet ik dan de BTW-nummers van die mensen hebben in het buitenland. En die moet ik steeds opzoeken en die schrijf ik er dan netjes bij. Hè, dat moet je allemaal invullen. En dan denk ik, nou dan gaan ze ook kijken of die mensen dan wel hun BTW hebben afgedragen. Ja. Ja, maar we hebben natuurlijk nog we hebben natuurlijk bijna 1 augustus. Dan hebben we dat rare fenomeen dat zogenaamd de banken niet meer bankrekeningnummers mogen omrekenen. Dus je kan... Ze kunnen hun eigen codes, die ze zelf hebben toegevoegd, er niet voor zetten. Dat mag niet meer, of zo. Of dat is op, in ieder geval bij ING en ABN, maar volgens mij ook Rabo, hebben allemaal communicatie daarover uitgegeven dat het allemaal niet meer mag of kan. Dus je moet nu zelf... Nee, het werkt andersom. Ze waren tot 1 augustus verplicht om het om te zetten en daarna niet meer. En dus doen ze het ook niet meer. Ze doen alleen maar wat strikt gezien noodzakelijk is. Want nu moeten de klanten zelf naar een of andere website om zelf dat om te rekenen voor hun systemen, die accepteren alleen nog maar IBAN-codes. Mm-hmm. Ja. Nou, de brieven die ik daarover krijg, want in Duitsland, in Nederland is de automatische overschrijving vrij makkelijk geregeld. En daar heb ik ook niks over gehoord. Maar alles wat al automatisch wordt afgegeven. Maar in Duitsland moet je daar dus allemaal weer nieuwe handtekeningen voor zetten en zo. Hè? Want het nummer is gewijzigd. Hè, van het oude nummer naar het IBAN-nummer. Dan moet er weer een nieuwe handtekening geplaatst worden. De brieven, de post, de onzin. Wat dit allemaal kost. Ja, terwijl dat... Bevel, hè? Wat zeg je? Bevel is bevel. Ja. Nee, het wordt goed geregeld. En dan gebeurt het ook niet, hè? Dan... Ja, en dat zijn dus hele lastige dingen, omdat bijvoorbeeld Vodafone en dat soort dingen, daar let je allemaal niet op, dat wordt automatisch afgeschreven. Maar is dat dan een juridische kwestie of zo? Dat bankrekeningnummer is een juridisch ding of zo? Het zijn allemaal juridische kwesties en dat juridische verhaal, dat ligt moeilijk. Ja? Oké, jongens, ik moet afmaken. Goeie. Oké. Hoi. Bart, je bent helemaal ondergesneeuwd. Nou, zie je wel. Hij is... In slaap gevallen, ja. Roep eens wat. Ah, kom op zeg. Ben je letterlijk ondergesneeuwd, Bart? Ja, in Finland sneeuwt het alweer. Jezus. Nee, maar, ja, het is 30 graden hier, man. Hou ons. Ja, was je gebeurt er wat in de nieuwe software dingen waar jij op tweetjes natuurlijk wel eens af en toe wat over roept? Of? Nou, weinig. Nee, er komt een nieuwe LibreOffice uit. Kort, mm-hmm. 4.3.0. Binnen een paar dagen, denk ik. Maar voor de rest weinig spannende dingen. Nee, is dat dan ook minder... aan het worden omdat de echte richting, de apps of de pc's ook langzaam aan het gaan is. Dus dat het een verschuiving optreedt van wat hot en interessant is of zo. Of, nee hoor, dat denk ik niet. Is geen eigenlijke wijziging op? Nee, ik zie daar geen wijzigingen in. Ik denk ook dat mocht dat gaan gebeuren, dat ik meer over apps ga schrijven dan dat ik over software ga schrijven. Mm-hmm. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik zie niet... een verschuiving op dit moment. Nee, oké. Okay. Hey jongens, hebben jullie gehoord over continuous delivery? Nee, tenminste niet bewust boep. Oké, okay. Ik ben er al getipt, dat ga ik even uitzoeken wat het is. Het is een soort nieuwe softwareontwikkelmethode. Die ook op andere gebieden toepasbaar is. Dus ik ga het even uitzoeken. Mm-hmm. Ik krijg continuous delivery. En het lijkt te zijn wat natuurlijk ook al de naam zegt. Namelijk gewoon een soort continue vooruitgang in plaats van uitgestelde perfectie. Mm-hmm. Nee, geen idee. Oké, okay, nou, misschien volgende week. Ik ga ook even kijken. Wat ik wel zag in de softwarehoek is dat mijn oog viel op dat er in het nieuws was iets over canvas fingerprinting. Vond ik interessant. Het blijkt zo te zijn dat als je een canvas rendert in een browser, en een canvas is een soort bitmap, ja eigenlijk is gewoon een bitmap, dus het is een vierkant blok waar je bits in kan genereren met JavaScript. En als je als je daar een gradient intekent en een font en nog wat dingen, dan blijkt dat je ongeveer een 90% unieke... Je kan van zo'n binair canvas, kan je dan weer kan je de inhoud opvragen. En dan kan je dus daar een uniek hash van berekenen. En die schijnt dus van bijna elke computer anders te zijn. Omdat de kleurdiepte anders is of de fonts anders zijn of de software om het te renderen anders is. En... Dus de encryptie of de render engine is anders. En nu weet dat elke computer ongeveer in een gemiddeld gezin is anders. En je kan dus als je alleen het IP-nummer registreert en de canvas fingerprint, heb je bijna 100% een unieke computer te pakken. Dus je hoeft niet meer cookies, hoef je niet meer echt te gebruiken om mensen te identificeren. En canvas fingerprinting hoef je ook niet, mensen ook niet voor te waarschuwen. Dus je mag gewoon, je wordt er misschien wel op aangekeken als je het doet, maar je mag gewoon, canvas fingerprinting is gewoon een techniek die ja? vanuit de wet toegestaan. Het is niet verboden. Nee. Ben ik klaar? Nee. Het is niet verboden. Het is nog niet verboden, maar dat waren cookies ook niet natuurlijk. Mm-hmm. Ah, cookies. Nou, er zijn dan een heleboel websites die dat gebruiken, volgens mij. Ik zie hier dat de White House .gov het al gebruikt. Mm-hmm. En er zijn ook een aantal Nederlandse websites, zoals Buienradar gebruikt het, SBS6. Ja. Is dat dan eigenlijk wel ethisch om te zeggen van nou, we mogen geen cookies meer gebruiken, we gaan canvas printing doen? SBS6? Ethisch is een goede vraag. Zolang het dan niet verboden is, is het niet illegaal. Ja, het is toch een beetje vreemd dat als je een cookie waarschuwing gaat geven aan eindgebruikers, dat je dan ondertussen gewoon Of dat helemaal niet meer geeft. En ondertussen gewoon canvas fingerprinting gaat doen. Ja, maar dat is toch dan gewoon de technische realiteit, jongens. Mm-hmm. Dat is toch een kat-en-muisspel. Dus daarom is die cookiewet ook zo verschrikkelijk stom en irritant en ook gewoon totaal nutteloos. Nou, dat is nu wel bewezen. Dus er moet nu wettelijk gezien iets aangepakt worden op dit canvasprinting. Maar het is nu in het nieuws en het is nu... Het is natuurlijk al enige tijd bekend dat dat allemaal kan en bestaat. Nu wordt het ook actief toegepast door allerlei grotere sites. Gaat de wetgeving daar dan op tijd op inspelen? We weten het niet. At this is in ieder geval... Niet op tijd. Sorry? Niet op tijd in ieder geval. Het zal altijd wel. Ja, het zal er wel weer achteraan komen. Mm-hmm. Dus tegen de tijd dat het niet meer nodig is, dan komt het er. En heeft iedereen er last van. Ja, want je zou kunnen zeggen, je moet het een soort algemeenheid maken of zo, niet specifiek iets of zo. Het mag niet te ruim, want dan schrijf je in één keer een hele beroepsgroep af van marketeers. Dus dat kan ook niet. Kijk, ze lopen gewoon achter met die wetgeving. En er zitten ook geen mensen die slim genoeg zijn om de essentie te vangen. Mm-hmm. Als burger heb je er straks gewoon last van. Dan is gewoon 90% van de websites die je bezoekt, dan krijg je een nutteloze waarschuwing die alleen maar heel vervelend is. Maar waar je toch als bezoeker en als gebruiker niet nee tegen kunt zeggen. Dus ja, het is alleen maar lastig. Mm-hmm. Ja, of je moet dat in je browser als een soort header gaan meesturen dat je wel cookies en canvas printing standaard wil of zo. Een soort default. Ja, maar de vraag is niet of je het wil, want de mensen gaan het toch gebruiken. Mm-hmm. Dus de website hosters die zeggen gewoon, jongens, om onze site goed te kunnen bekijken, moet je het gewoon aanstaan en klik even op ja. Want dan hebben wij namelijk gedaan wat we van de wet moeten doen. Mm-hmm. En anders dan ga je niet naar de Telegraaf, dan ga je niet naar de NOS. Ja, dat schiet gewoon niet op. Nee, iedereen zegt toch ja, in principe. Dus inderdaad maar. Je moet ja zeggen, dat is ook het principe van een cookie wall. Mm-hmm. Maar we hebben een nieuwe header sinds deze maand. Microsoft heeft hem in IE10 en IE11 heeft hij hem geïntroduceerd. En Mozilla heeft hem deze week geïntroduceerd. De Prefer header. Dat is dus een HTTP header. Voor iedereen die nog weet waar we over praten. Is dat zijn de browser headers die bij elke aanvraag van een pakketje worden of van een website worden meegestuurd. En die bevatten allerlei dingen. Welke browser je gebruikt enzovoort. En er is nu een header bijgekomen die heet Prefer. Dubbele punt. En dan kan je dan save aangeven. En de bedoeling is dat ik dan alleen maar als kind of als persoon save content krijg. En dat is dan to avoid objectionable. Nou ja, in ieder geval. Het is een beetje een lastige definitie, want dan ga je weer over definitie. Wat is safe? Wat in Scandinavië, wat ik op televisie zie, op televisie is weer anders dan in Nederland en is weer anders dan in Rusland. Dus wat safe is porno die moet worden bewaard op je computer. Is dat het? Safe is porno die moet worden opgeslagen op je computer. Ja, je kan volgens de definitie, voor zover ik nu begrijp, kan je alleen maar prefer safe zeggen. Je kan niet prefer... Een beetje safe. Of half safe, of helemaal slecht. Prefer badass. Je kan alleen prefer safe in deze header meesturen op dit moment. Hij is dus door Microsoft al deze maand, aan het begin van deze maand, geïmplementeerd in een van de mega veel updates. Mozilla is er mee gekomen. Ja, het is... Ik heb er nog niet... zou ik maar zeggen, ik luisterde er niet naar. Je zou dus als bedrijf zou je dus niet alleen naar cookies moeten, op die cookies, maar binnenkort moet je dus ook de prefer header gaan honoreren, zou ik zeggen. Dus dat is wel allemaal een beetje flauw, zou ik zeggen. Dus. Ik denk dat daar wel een interessante juridische kant aan zit. Want daarmee verklaar je eigenlijk als webbouwer dat jouw content wel niet safe is. Mhm. Nee, ja, tenminste, je moet wel die header sturen. En dan moet je dus afhankelijk daarvan andere informatie gaan terugsturen. Of dingen weglaten. Ja. Het is een beetje, ik weet niet wat ik van dit soort standaarden denk en dat die nu geïmplementeerd worden. Het is een beetje dubbel op of zo. Het is ook lastig als we straks Canvas printing, cookies, prefer save, nog 35 robots. We moeten ook nog zorgen dat robots wel of niet indexen. Straks zijn we ongeveer 38 jaar bezig met dit soort dingen als we één pagina op internet willen zetten. Ja, goed, het zijn dus goede pogingen om betere matching van content tegen gebruikers te doen, hè? Mm-hmm. Nou, vind je dat een goed plan dat er zo'n header is toegevoegd? Nou, nee, ik vind het goed dat ermee geëxperimenteerd wordt. En het is natuurlijk moeilijk om het ultieme middel in één keer op tafel te gooien. Mm-hmm. Dus, als Microsoft en Mozilla er mee in de weer gegaan zijn, dan kunnen we toch een kans geven. Ja, zeker. Alleen zouden juist de sites waar het over gaat dit gaan implementeren? Ja hoor, zeker wel. Want als je porno verkoopt, dan ga je dus die content niet laten zien. Zoals er nu een knopje is waar je op moet klikken als je 18 bent. Mm-hmm. Dus, en er zijn natuurlijk, dat is heel duidelijk, maar er zijn ook wel grijs gebied dingen die misschien daarmee ook wel kunnen worden afgeschermd. Ik vind het op zich een goed initiatief hoor. Alleen ja, de vraag is het praktisch haalbaar? Op een site als YouTube, is die hele site dan wel of niet safe? Of gaat het dan om specifieke filmpjes? Of gaat het dan om specifieke reacties op filmpjes die wel of niet safe zijn? Mm-hmm. Dus hoe fijnmazig moet je en kun je aangeven... Je kan het wel per pagina doen, omdat je per pagina die opgevraagd wordt, stuur je de header mee. Ja, maar goed, als je een filmpje van de Teletubbies hebt, waar iemand in de reactie iets over fucking noemt, kun je dan die ene reactie eruit filteren met zo'n hele header? Moet je dus voor het kleinste item dat niet safe zou kunnen zijn, moet je die allemaal die tag mee krijgen? Ja, dat is dus niet, maar dat is sowieso niet bekend wat safe eigenlijk is. Nee, dus dat is een interessante ontwikkeling. Maar het is wel iets nieuws, want er is eigenlijk nog heel weinig voor het veilig surfen op het internet. Dus ik vind het wel goed. Ja, jongens, ik ga er ook uit. Ja. Tot de volgende keer. Groetjes. Hey, bedankt. Oké. Okay. Nou, iedereen begint langzaam af te haken. Volgens mij zijn wij... redelijk door het nieuws heen. We zijn natuurlijk moet ik nog even af de Rabobank hebben trouwens, sorry. Ja, wat gaat die per 1 augustus doen? Nou, die gaan misschien een service upgraden naar Windows 7 of Windows 8. Moeten we ons geen zorgen maken om een bank die er zo vaak uit ligt? Maar hoe bedoel je? Want ik heb geen Rabobank, dus ik ben me niet bewust van dat meer extreem is dan andere banken. Nou, ik heb ook geen Rabobank, maar de mensen die wel Rabobank hebben, die hadden hem ook niet deze week. Oh, oké. Okay. Nou, die had ik dan gemist, dat een issue was. Okay. Nou ja, moet je het even googlen, maar ze hebben echt een gigantisch probleem gehad. En iedere keer sturen ze de berichtwereld in dat het opgelost is, maar dan blijkt het toch een dag later weer niet opgelost te zijn. Mm-hmm. Dat is wel interessant. Ik ben benieuwd, zijn ik een groot target ook? Ja, er wordt natuurlijk wat aanvallen uitgevoerd op dat soort instanties. En als de database geblokt worden, gelokt, weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Dus ze zouden eigenlijk een soort bitcoin systeem moeten hebben. Allemaal losse systemen die los van elkaar functioneren, zodat het bijna niet down kan natuurlijk. Maar het lijkt wel alsof ze maar één centraal database hebben met met wat mero-ringen erachter. En het briljante wat ik van de bank heb gehoord, is dat ze proactief het serverpark hebben uitgeschakeld om een denial of service attack te voorkomen. Dus we zijn niet uit de lucht gegaan vanwege een denial of service attack, maar we hebben proactief de boel uitgezet om te voorkomen dat het daadwerkelijk ging als gevolg van een denial of service attack. Ja, ik denk dat het voor banken nu in deze wereld gewoon inderdaad het tijdstip is om daar heel goed over na te denken. Want je weet gewoon dat alles digitaal wordt en alles nog veel erger wordt qua techniek. Het gaat niet over. Mm-hmm. Het gaat niet over. Dus je moet de techniek inderdaad loskoppelen, goed. Je moet eigenlijk net als bij Bitcoin zorgen dat het zowat niet... Dat, dat wat voor attack er ook op ligt, dat het eigenlijk niet fout kan. Of dat het in ieder geval allemaal dubbel gecheckt wordt of zo. Want, weet je wat ze ook zouden kunnen doen bij de Rabobank? Alle lokale kantoren weer openen en de mensen weer gewoon lokaal naar een bank kunnen laten gaan. En dan regelen ze zelf aan de achterkant dat het geld van A naar B komt. Dat zou aanzienlijk de druk van de ICT-infrastructuur afnemen. Ja, dat is ook niet echt, wat we in de toekomst gaan doen, denk ik. Maar ja, misschien is het klassiek, want het is natuurlijk allemaal gegroeid. We hadden allemaal simpele, waarschijnlijk IBM mainframes of andere shit op de, op de achtergrond draaien met een soort ja, NoSQL databases. Ik denk dat het te hard gegaan is met die banken. Mm-hmm. En ik denk dat er op plekken waar mensen vroeger de lijn waren tussen de onderdelen, daar zijn nu apparaten voor in plaats gekomen, maar die blijken toch onvoldoende betrouwbaar. Mm-hmm. Ik zou het helemaal niet zo'n rare beweging vinden. Als een bank, misschien niet de Rabobank, maar een nog wat verstandigere bank, op de dag zegt, weet je wat, wij gaan het hier gewoon lekker duren aan het met mensen doen. Ja, ik denk dat dat het niet is. Ik denk dat je het gewoon moet uitdenken. Je moet gewoon zeggen van het oude klassieke IBM mainframe, systeem is gewoon, heeft zijn ding gedaan. Dus ik denk dat de moderne alternatief geen beter alternatief is. Dus ik denk dat we uiteindelijk weer teruggaan naar dienstverlening van mens naar mens. Waarbij de computers niet al aan de voorkant worden ingezet, maar aan de achterkant. Nou, ik geloof er niks van. Nee, nou we zullen het zien. Personeel is... Je ziet het aan Amazon, zou ik maar zeggen, hoe goed dat georganiseerd is. Dat kan, er komt gewoon, Amazon gaat het wel regelen. Als de banken het niet aankunnen, dan komt er gewoon iemand anders die, of PayPal. Ja, Google het regelen. Ja, Google, PayPal, weet ik veel. Iemand anders die wel met die data, dus ik denk dat het, dat er eerder gebeurt dat iemand anders het gaat regelen. Maar goed, de toekomst, waar gaat het heen? We zien het. Victor had nog artikelen neergezet dat we tweedehands boeken mogen worden blijven verkocht. Vond ik ook wel interessant. Je mag dus tweedehands e-books verkopen op internet nog steeds. Ook een interessante trend. Is in ieder geval nu goedgekeurd dat voorlopig nog. Maar hoe doe je dat? Zit er niet DRM op? En zit dat ding wat je gekocht hebt niet vast aan jouw tablet? Of e-reader? Ja, de e-book aanbieder Tom Kabinet doet dat al jaren, schijnt het. Ik ken hem niet, maar daar ging de rechtszaak onder andere over of die dat mocht. Ja, ik heb het gezien, maar ik vroeg me dan af hoe dat dan werkt. Maar... Nou, we halen hem in de podcast volgende week. Nou, het zou kunnen. Ja, het is, moet je even uitleggen. Het is misschien een plan. Ik zal eens kijken wat ik kan doen. Iedereen, bedankt, okay. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, okay, doei. Doei. Doei.